Bueno, ba, zinemaldira ez geha guain zuzenean jungo, geosio jungo geha urtzikin konexioa iteko, baino, alazne, atzo urtzik, Kandido Urangakin hitz egiteko aukera izan zun, elkarrezketa bateratu bat intzieten, bai, Infozazpi, Antxeta eta Oiartzun irratiak, eta jarraian, ba, hoxe entzungo dugu, baztan pelikulan inguruan, indako elkarrizketa esan bezala, eta geho, laurden gutxi aldea, ba, urtzi izango dugu telefonoan beste aldian, ba, atzo atxaldetik gaur goizaldea, ba, indituen kontuak eta Ikusitun famatuak eta pelikulak kontatzeko. eta simboloz betea. Baztan filmearen ondotik geratu zaren impresioa ba, hoixe izan da. Agoten gaia, pantaila handira, Iñaki Elizaldek eraman du, lehen luzemetraia du, eta film eder honekin ba, salto handi bat egin duela, agian asko esango dut ez da. Ba, film honetako aktore bat ekin mintzatuko gara, Kandido Urangarekin kaixo. Kaixo, egunon. Zer moduz, aurkitu zara behin filmea ikusi ondotik? Asko gustatu zait filma. Esan behar dut, duela bost bat hilabete ikusi nola lehenengoz eta pixka gelditu nintzela iritzirik gabe, blokeatuta ba. Eta gaur dugu estrenoa zazpiretan. Baina estreno baino lehenago ikusi nahi nuen neure gixara eta joan naiz prentza sesiora pentsatuz etzela jende askorik egongo eta lasai aski arruntik ikusiko nuela filma. Eta gutxitan bezala inpresionaturik atera nahi filmarekin imaginak eta dena filma sekuentzia, soinu, soinu, batan, laboaren kantan, hasi ziren sartzen eta sartzen, lekurik esan nonbait esnatu ninduen. Halaxe sentitu naiz ni, laboaren batanen kantak berak deskribatzen duen bezala, pelikulak harrapatu nau ni eta lekurik gabe utzi nau ni, nau bete, ni nau osorik bete nau pelikulak. Niri, bueno, momentu batean ez, pelikulan agertzen da, izena baduenak badu bere izana, ez? Esaldi hori agertzen da eta iruditzen zait, pelikula honen bidez izena edo ematen zaiola historia bati, ez? Agoten historiari, agian batzuk ezagunagoa izango luketenak, besteak ez, lehen prentsaurrekoan azaldu da. Ez du izan nahi lan antropologiko bat, ez du izan nahi realitate bat, baina isla bat bada, ez? Erakusten du istorio gogor bat. Nola sentitu zuzuk lan guzti hau agoten inguruan, ez informazioa eta horren inguruan gehiago jakitea? Galdera egin didazu eta entzun bezala olio ipurdia jarri zait esaten ari zinenaz. Ze horrek esan duzu. Noski, lan honetan jarri nintzenean pare bat liburu irakur nituen. Gertatzen zait, pentsatzen dute gehientsuen nahi bezala, historia irakurtzen dugunean, irakurri ala ahaztu egiten zaigula. Holako zerbait ezingo nuke orain esan zein teoriak lantzen ziren liburu horretan, teoria bat baino gehiago, kataroenak, utsuak ekarritako hoienak, lepra zutenaren teoriak eta dudarik ez dago egon zirela eta baztertuak izan zirela. Hori dudarik ez dago zer oinarri historikoa baitaude eta baita ere gaur egun ere oroitzapena badago. Zoritxarrez zala gertatu zen eta gertatzen da gaur egunez agotekin espada beste komunidadeekin eta komunidade espaldin bada individuekin. Hala da bizitza. Ez teu jakin ez dakigu bueltaik ematen, ez teu asmatzen, ez daukau soluziorik. Dan bezala onartu beharra dago lehenik eta nikola hartzen dut, gainera oso pesimista naiz. Ez dut sinisten, zertan gaur, ja, ez dut sinisten, pertsona dadaren horretan bakarri sinisten dut, ilusioa ematen diten gauzekin eta jendearekin, baina sinetsita nago ez duela bueltarik nahi ez du lako, eta hori bai, isla dudarik ez da. ala izan dela. Prentxaurrekoan aipatu duzu aspaldian ari zarela zineman lanean eta zurezako hau dela lanik bikainena. Ez horren ez dut esan, baina ia gutxitan edo apenaz ni parte hartutako pelikuletan izan deten olako sensazio betea pelikula ikusi ondoren. Pelikula bikainetan parte hartu izan dut. Nire trajektoria ezagutzen bali badezu, izan dezakezua, hainbat eta nigero ni pertsonalki. Pelikula gaur izan duten sensazioa, eta gaur bai urte mordoska dara ma, eta sensazioa eta daukaten esperintzeta. Galdu egin naiz, olako gutxitan izan dut olako sensazio betea pelikula bat ikusi da, olako seguridadea nik neure buruarekin ola hitz egiteko. Ez zat inporta, ja besteen iritzia nahi dut, aldeko, inporta zan nire iritzia eta lehenengo, eta pelikula honetan nire iritzia da lehenengo zin, baita Hollywooden defenditzeko. Aski erraz defendituko nuke eta olako pelikula. Baina neure iritzia da pelikula honekin gehien importatzen zatena. Besten iritziaren aurretik nahi dut, nahi gustatuko litzaidake, aldeko kritikak eta ez, baina hori ez dago ja nire esku. Baina nire izan deten sensazioa, hori ez didatek eduko. Ez alako kritikoik, ez beste alakoik, ez neurea da. Artearen, artea eta lan ondo eginaren bete sensazioa eta satisfazioa. Hoxe daukatik hori. Baztandarren parte hartzea oinarrizkoa izan da proiektu berezionen aurrera eramateko, ikusi izan ditugu aktore lanetan ere. Zure aldetik nola lan egin duzu? Baztandarren nahi dute esan baztanera irantzera pixate bazure papera hobeki ulertzera eta bertako historia gehiago surkatzera? Bai, bai. Baina batez ere historia aztertzea edo surgatzea bai dudarik ez, osea, baztanera junez gero, pues, bai zurrupatzen duzu hango arnaza hartzen duzu, hango airea, hango berda, hango lainoa eta hori, baina batez ere ni joan nintzen helburu batekin hizkuntzarena. Baztandarre hitz egiten ikastarena, bai, doinua eta hango eza moldeak eta hori. Eta horretarako hainbat joanaldi egin dituen herri batea, urrena bestea, batekin itzein, baita grabazio grabatu ere, ez? Gustora nago egindako lan horrekin, satisfazio handia eman di baztandarre hitz egiten jartzea. Eta gainera uste dut bastante lortu deula. Alde horretatik bertoko jendeak ere zoriondu gaitu. Nero nibintzat. Eta goza, gustora. Gero bestela historialdetik gehiago gehiago zeratu diot, deitu diot nire trajektoria ofizioari, balkadan ofizioari, eta zuzendariaren eskutik, zuzendariaren konfiantza osoa zuzendariaren gan jarri eta haren eskutik eramaten utzi izana, ez? Eta ustete elkarren artean ondo moldatu gehala eta eraman deula, eraman deun lekura, hola. Hizkuntzarekin ari zinela, justo pelikulatik atera naizenan sentsazioa izan dut ez, euskerak berak izan duen tokia oso erreala iruditu zaizen, behingoagatik ikusten genuen pelikula batean gaztelatik zetorren hori gazteleraz hitz egiten, nola ez ba, ez? Eta besteak, bertakoak ez, euskera horretan, niretzako euskerak izan duen presentzia ba, garrantzitsua da, hemen Euskal Herrian ekoizten diren pelikulek ere hori erakusten digut, eta kalitatezko, zuk esaten zenuna, nire behintzat hortik ateran esaten, kalitatezko pelikula bat iruditzen zait, euskerak kalitatez jorratu da euskera hor, sinesgarritasun osoz, eta hizkuntzaren trataera iruditzen zait, ba oso ondo jorratu duela, eta ez dakite, zuke nolako sentsazioa edo izan duzu hizkuntzaren aldetik horrek aipatu duzu pixkat, ez? Bastandara hitz egiten ikasteko jun zinatela bertara. Garrantzitsua iruditzen zaizu horren inguruko apustu bat egitea? Aukera bat da. Nik uste aukera ezberdinak, parekulan pelikula euskera ezberdinak daudela, eta honetan aukera hartu da. Izan zitekeen bestelakoa, horrek kenduko lioke ez dakit. Ez dut uste ezinbestekoa denik modu batea bestia, eta horregun gainera gure euskera zer adjektibo jarri gure euskera honetan, ez? Zeraz, euskalki batez egiten baldin bada egiten delako, eta batuaz egiten baldin bada batuaz egiten delako. Euskera gure, euskera galdu honetan. Erabaki genduen bertan darriz egin, eta horrek baiarari, baktan baita, baiea, ez arana, baiea. Baiari, pues, sinesgarritasun handiago emango ziola, eta alaxe, ustez, alaxe eman diola. Gertatzen da zer, heldu diogula gaur egungo baktan da izkerari. Historia da mazazpigarren garaikoa. Nola izan egiten zuten nortan? Nola jakin? Bueno, historia bera kontatzen du nola jakin gure personajeak. Gure personajeak azaltzen badira eta sinesgarri baldin badira, hola sinposatzen da. Horrekin batera esan nahi konuke, ja aukera daukadalako, euskeraz, hizkuntzaz ari garenaz. Eta gertatu zitzaidan, bueno, ari gara lantzen batan darrezetaz, eta zer gertatzen da gaztelaniarekin? Nola itzen gozuan alkate horre gaztelania? Ba, otezekin gaztelania zitzegiten. Hori, galdera hori, eta mundu hori, zontizitzaidan, gaztelera zegin, buen, egin behar izan du, osea, rodajen lehenengo esaldiarekin. Eta nola egiten du euskaldun edo. Orduan, jolazen ari nintzen mikroarekin. Orduan, pues, zaiatu nintzen ere zertxo bait gaztelera zemanez pixka bat gogortuz hizkuntza, moztuz, eta hori, baina hori irudimenari bakarrik, irudimena lantzen bakarrik lotu nuen, irudimena piztu eta hori martxan jarriaz, nolaz ba hitz egin jote, zen inok ez dakit, baina nahi nion zertxo bait, eta pozinago ere ari, lanari, azken momentuan, azken unean konturatu eta heldu niolako. Zorionez, Euskal Herrian urtero edo ia urtero ateratzen da euskarazko pelikula. Nola ikusten duzuzuk euskal zinemaren egoera? Galdetzea ere, gueltatuko nizukenik galdera. Nola ikusten duzuzuek kazetariot? Nik oso ona, urte betean bat, ateratzen egin. Bai. Nio, aktore bezala. Egin behar dugu, lortu behar dugu, nola ala egiten. Oso exigenteak izan behar dugu. Exigenteak izan behar dugu, batez ere profesionalok. Edo zer gauzak ez du balio. Eta gaizke egiten dugunean, ez dugu mesederik egiten. Gaizke egiten dugunean konturatu beharko gineak, gaizke egin dula, ez gaizke ez egiteko, ikasteko aldera. Saiatu behar geha, aldik eta komprometitzen, gure lanarekin, artearekin, espresioarekin. Hori benetan serio esaten dute, alo guzitan. Bestela niri, etzait bat ere bosta jola, euskal lanik, euskal zaitzen dalako, espalin badu, emoziorik espalin badik esan, etzait bat ere ajola. Gero ere, azken galdera galbanuke, asko hitz egin da, ez, ba, pelikulan bi garai ba, aipatzen direla, gaur egungo baztan agertzen da, eta baita 17. mendekoa ere, oso ariketa berezia izan da zuentzako, zuen izen abizenekin ere, gaur egungo baztan hori erakusten duzenean, ba, errealitate kutsu hori eman nahi izan baitio zuen, nahiz eta gidoi bat atzatik izan. Zuk, Jokinek eraman duen lan hori nola ikusi duzu, aktore bezala, lenguaia zinematografiko, Jokin. Iñaki. Iñakik eraman duen proiektu hori, nola osatu duen filma nola ikusi duzu? Sorpresa bat izan da, bai. Egia da, nik gidoia Iñakirekin hitz egin nuenean lehenengoz, lehenbiziz bakarrik ezagutu nuen 17. mendeko historia horretako gidoia bestea nuen ezagutu. Nuen ezagutu handik ura rodatu eta handik urte betera arte. Gidoia eman zidanean konturatu nintzen kontxo oso lan komplikatua zela, horiek uztartzea eta benetan gidoia jartzen zunetik pelikula denera, oza, salto handia dago, oza, salto handia da, letetek imaginetera pasatzea, literatura izatetik zine izatera, ez? Eta salto handia, harrigarria, hor diote estilo lana, estilo lan asmatutakoa, ondo asmatutakoa, inteligentea, eta kuriosoki ni bi mundu horiek uztartze, bi mundu horiek emozionatu nauena, bai mundu batean zein bestean. Bai fizioak erabiltzen duen emozio, esan dezagun historio, emozio erraz bateko fizioa, oza, historio bat kontatzean, eta bestea, gaur egun, kontatzen den arena eta ez den arena, usten duen kontatzen ez den arena, orgen, dartzen, gelditzen dut, erabat emozio handiken bizi izan dut pelikularekin. Eta gero gure izatearen, gu garenaren pertsonaje hori egitea, unasek esan du komplikatua dela eta egia da, egia da. Eta nik ez dut horre lan handirik izan, bi sekuentzia baino ez, baina egia da, harrapatzen zela, atrapatzen zula, ikusten zuen zure nola egiten du kandidok hau, ez alkateak. Ara, nola galdetzen du, nola jaten du, osea, nola kamara bat aurrean daukadanean eta akzion esaten diotenean, ez? Eta ez dezu inorena egin behar, baina, eta nor da kandido, agian inauk ez dakin nor nahi zen. Eta libre utzi behar. Ni agian bizkata maitzeko oso unkigarri eritu zaidan momentu bat da zuen papela egiten ari zaretenean. Bakas, zuen papera, zuek egiten ari zareten momentu horretan bakas errodatu zen baserrira zuten zarete, ez? Eta hirurak amaitzen dituzue pastela jaten. Oso momentu polita da hori. Bai. Eta elurra ari duela. Eta elurra, zezaten ari aizau elurra, zale ikusten hau ege botatorko gazea dela, ez dira. Ba, ez dakit zer esan, negre gala irutzen zat. Ingen duen eta nik ustet jarri gina lapaztela jekaten. Hoxe izan zala, bueno, hemen egon gine ustean, atea joio ez zehok ezer, pelikula bat egiten ari gatiuk, eta zerrizko nahi algara atea zait, Txema Blasko gezaten, pero si esto es un polvorón. Momento nesa. Hau bete. Es que no es. zinea.